Beste mensen, welkom. Wat een massa. Hartelijk dank dat vandaag wij als een dam, man en vrouw, jonge, oude, wij willen van ons krachten te bundelen tegen alle vormen van discriminatie en racisme. Nooit, nooit, nooit in ons land. Dat hoort niet bij ons land. Racisme en discriminatie, dat nooit hoort niet bij ons. Wat doet me pijn toen 3 jaar geleden door de rechtbank naar ogen van meneer Wilders kijken, dat wordt tegen hem gezegd, je bent een racist. Maar helaas is nu grote partij in ons land. Dat doet van ons pijn. Dat doet van ons pijn. Daarbij moet je wel van ons zelf vragen, wat hebben wij fout gedaan? Waarom meneer Wilders nu grote partij geworden? Die vraag, dat wij moet je allemaal om onszelf te vragen eigenlijk. Dat wij moeten van onszelf te vragen. Andere punt, toen hebben wij comité opgericht, begin jaren 90. We hebben onze handen onder het vuur gesteken. En dat wordt tegen van ons gezegd, jullie horen niet hierbij. Wij zeggen nee, wij horen hierbij. Dat is ons land, dat is de toekomst van onze kinderen. Dat is ons land. Wij willen een last en lusten van de samenleving te dragen. Wij willen de verantwoordelijkheid te nemen. Wij willen met jullie samen bestrijden tegen alle vormen van de discriminatie. Wil ik jullie hartelijk bedanken. Volgende, de route wordt veranderd omdat wij het druk en op de routine, is een veel te druk, dat wij moeten hier ruimte te krijgen. Met hoofdspandoek, dat gaan we hier aan, de politie gaan bij ons begeleiden. En de mensen met een handicap, die willen wij graag ruimte te geven, die moet je aan de voorkant te lopen. En we hebben hier ook kinderblok. Ik wil van de kinderen bedanken die zijn hier vandaag aanwezig zijn. Die zijn van onze toekomst. Die zijn van onze toekomst. En wil ik van de kinderen en hun ouders bedanken omdat die durven zijn kinderen hier naartoe te brengen. Hartelijk dank. Bedankt. En dan lopen wij naar de museumplein. En het museumplein, dat hebben wij verschillende sprekers en ook muziekgroepen. En daar gaan we niet genieten. En dan met hand in hand, gewoon schouder in schouder, door te lopen tegen alle vormen van de discriminatie en racisme. Dank u. Dank u wel, Mustafa.